RDP, to idea ulic. Za ciosy ciosem, od zawsze tu się buli. Głos opozycji, który zasila gniew. Nie chodzi spać, on i walczy niczym lew. Ta siła w nim, którą urodził ból, jednoczy tłum, choć jest ruchomy grunt. Pamiętaj strach, nie złamie kajdan ścisku. Wiesz o tym ziom, bo przeżyłeś to wszystko. HWDP to systemu defekt. Taki jest efekt, podwójny kodeks przeczeń. Pierwszy to prawo, które ustawił rząd. Drugi to my, uliczny samosąd. Tajemny krąg, gdzie zdrada jest jak zgon. W podsumowaniu odpala się mój joint. Widnieje ziom na niejednym murze. Tu niektórzy ludzie dziabią je na skórze. HWDP, nie muszę tłumaczyć. Czterema słowami wyrażamy swą nienawiść. Poniżają, biją, oczerniają naszych braci. Często niewinnych wsadzają za kraty. W wielu sytuacjach nadużywają władzy. No i zazwyczaj pozostają tu bezkarni. Jak z nimi walczyć? Powiedz mi jak. Prawo jest dla ludzi, lecz nie zawsze po ich stronie, brat. I to jest fakt, nie da się zaprzeczyć. Powiedz ilu młodych ludzi przez to rany leczy. Tu wystarczy tylko, że frajer na wymyśla. Przedstawi historię, którą z palca wyssał. Zarzutów długa lista, zwykłe pomówienia. W ten właśnie sposób możesz trafić do więzienia. Z, chłopak z Mokotowa. Ludzie z całej Polski potwierdzą te słowa. Pała to pała, na balasów nie trać czasu. Ziom, wiesz ile te kurwy dostają kutasów. Łazi taki chujek węszy, nawet gdy nic się nie dzieje. Wywalają blachy, prosto w rysiu śmieje. Wpadli z rana, z nakazem, niby ktoś coś widział. Przeszukali wszystko, nawet skowyr się nie przydał. Orient, bo jeden przypał może wszystko zniszczyć. Przez konfitury znów tracimy bliski. To ulica, nie dajesz rady, do szkoły wracaj szybko. Przynosisz wstyd matce i ojcu, pizdo. Całe osiedle wie, że z psami się nie gada. Idziesz na układ gnoju, mówię ci biada. Bez honoru i zasad, śmieć w mordę jebany. Śmierć konfidentom, tak zostałem wychowany.